चौहत्तरवां सर्ग 501। उस तपस्विनी सूची को देखकर वायु का इंद्र के समीप में जाना। सूची को वर देने के लिए ब्रह्मा से इंद्र की प्रार्थना और सूची के ज्ञान का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जिसमें पूर्व वर्णित महान वन था, उस उन्नत शिखर की उस भूमि में उन्नत शिखर की मध्य शिखा के समान उठी हुई सूची को वायु ने देखा। वह एक पैर से तप कर रही थी, अपने सिर की गर्मी से सूख रही थी और सदा निराहार थी तथा उसकी उदर त्वचा मानो सूखे हुए पिंड के समान हो गई थी। एक बार खुले हुए मुख से धूप और वायु का ग्रहण कर ये मेरे अंदर नहीं समा रहे हैं, यह दर्शाती हुई सी वह उनको बार बार बाहर निकाल रही थी। प्रचंड सूर्य की किरणों से वह सूख गई थी और वन के रूक्ष वायुओं से उसका शरीर जर्जर हो गया था। अपने स्थान से वह विचलित नहीं होती थी और चंद्रमा की किरणें उसे स्नान कराती थी। अन्य को स्थान न दे रहे एक रजहकण से उसका मस्तक आच्छन्न था, अतेव उसकी रजहकण से वह अपनी कृतार्थता को प्रकाशित कर रही थी। भाव यह है कि सूची के मस्तक पर दूसरे रजहकण का समावेश तो हो नहीं सकता था, इसी कारण अन्य रजोजातीय रजोगुण को और उससे सहचरित तमोगुण को स्थान न दे रहे रजह परमाणु रूप हेतु से वह अपनी कृतार्थता का अनुमान करा रही थी। 3-5 वर्टिकल बार वह पूर्वोक्त महारण्य द्वारा वृक्ष, लता, झाड़ियाँ, मृग आदि अपने विभवरूप पदार्थों को अन्य अरण्यों को देकर चिरकाल की तपस्या द्वारा सूची रूप से पैदा की गई शिखा के समान स्थित थी। उसके बाद योग का परिपाक होने के कारण जिन्होंने अपने मस्तक में प्राणों को स्थापित किया है, ऐसे योगियों के जटाजूट की लटके समान वह स्थित थी। 6 वर्टिकल बार यहाँ पर सूची की तप के उपक्रम में अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उस महान वन की शिखा के रूप से उत्प्रेक्षा तुलना की गई है और चिरकाल के तप से उत्पन्न तेज की वृद्धि होने पर पुंजीभाव की विवक्षा से उसकी महारण्य के जटाजूट के रूप से उत्प्रेक्षा की गई है। उस सूची को देखकर वायु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उसको प्रणाम कर और चिरकाल तक उसे देखकर अत्यंत भयभीत की नाई वह उसके पास आया। 7 महातपस्विनी सूची किस लिए तपश्चर्या करती है, यह पूछने का उसको साहस नहीं हुआ, क्योंकि वह उसकी तेजोराशि से अभिभूत हो गया था। भगवती महासूची का महातप अत्यंत आश्चर्यकारी है, केवल यही सोचता हुआ वायु आकाश में चला गया। 8-9 मेघमार्ग को लांघकर और 49 वायुओं के स्तरों का अतिक्रमण कर सिद्धों को अपने से नीचे करके सूर्य मार्ग में प्राप्त होकर विमानों से यानी वैमानिक प्रधान नक्षत्र लोक के ऊपर चढ़कर वह इंद्रपुरी में पहुंचा। 502 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। सूची के दर्शन से अति पुनीत हुए वायु का इंद्र ने आलिंगन किया। 10-11 इंद्र के पूछने पर वायु ने देववृंद से परिवृत और सभा में बैठे हुए इंद्र से कहा, जिस कार्य के लिए आपने मुझे आदेश दिया था वह सब मैंने देखा। 12 हे महेंद्र, जम्बूद्वीप में अत्यंत उन्नत हिमालय नाम का पर्वतराज है, जिसके साक्षात भगवान चंद्रशेखर जमाई हैं। उसके उत्तर तरफ के बड़े शिखर के ऊपर महातेजस्विनी तपस्विनी सूची खड़ी होकर भीषण तपस्या कर रही है। उसकी तपस्या का बहुत क्या वर्णन करूं? उसने मुझसे वायु आदि का भी भोजन न हो, इसलिए अपने उदर के छिद्र को लोहपिंड बनाकर नष्ट कर डाला है। 13-15 वर्टिकल बार उसने शीत और वायु के निगलने की निवृत्ति के लिए मुख को, जिसके अत्यंत छोटे छिद्र के संकोच का निवारण किया जा चुका था, खोलकर धूलिकनों से भर दिया। 16 वर्टिकल बार उसकी घोर तपस्या से हिमालय अपनी हिम्मयता का त्याग कर अग्निमय लोहपिंड बनकर दुहसेव्य हो गया है। इसलिए शीघ्र उठिए, हम सभी लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास उसके वरदान के लिए जाएं। यह निश्चय समझिए कि यदि उसकी उपेक्षा की जाएगी तो उसका वह घोर तप लोगों के अनर्थ के लिए ही होगा। 17-18 वर्टिकल बार इस प्रकार वायु के अनुरोध से इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना की। 19 मैं सूची को वर देने के लिए हिम के शिखर में जाता हूँ। यो ब्रह्मा जी के आश्वासन देने पर इंद्र स्वर्ग को लौट आए। 20 इतने समय में 7000 वर्षों में वह सूची अति पवित्र हो गई थी। उसने अपने तप के ताप से देवलोक को संतप्त कर दिया था। 21 इस सर्ग की समाप्ति में सूची के तप का वर्णन कर रहे श्री वशिष्ठ जी निर्जन वन में किए गए। सूची के तप की केवल उसकी छाया ही साक्षिणी थी, ऐसा कहते हैं। अत्यंत बढ़ रही तपस्या में स्थित उस सूची को उसकी छाया ने विकास को प्राप्त हुई मुखरंध्र में प्रविष्ट सूर्य किरण रूपी दृष्टि से तब तक देखा जब तक तपस्या करने का उसने संकल्प किया था। 22 रेशम के तार के समान अत्यंत सूक्ष्म सूची ने अपनी स्थिरता से मेरु को भी जीत लिया। उसके द्वारा जीता गया वह मेरु कहीं लज्जा से समुद्र में डूबता तो नहीं है। इस अभिप्राय से उसको देखने के लिए मानो दिन के आदि और अंत भागों में उसने दीर्घता धारण कर उसके दर्शन का त्याग किया। उसकी छाया ने दोनों संध्याओं में और रात्रि में क्यों उसके दर्शन का परित्याग किया, ऐसी यदि किसी को शंका हो तो उस पर उपर्युक्त समाधान है, यह समझना चाहिए। 23 तो मध्याह्न में क्यों वह उसके मूल में छिप जाती थी, इस पर कहते हैं। अन्य समय में दूर से गौरव के साथ देख रही वह मध्याह्न के समय ताप के भय से मानो सूची के उदर में प्रविष्ट हो जाती थी, अतएव उस समय उसने उसके दर्शन का त्याग किया। 24 वर्टिकल बार वह छाया सूची को देखती थी और बड़े तीक्ष्ण सूर्य के ताप से उसके अंगों में मग्न हो जाती थी। यह बात ठीक भी है, लोग संकट के समय गौरव प्रयुक्त सत्कार को भूल ही जाते हैं। 25 वर्टिकल बार छाया सूची, ताप सूची और लोह सूची यों तीन रूप धारण की हुई। 502 पेज 503 75 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 503 उसने अपनी तपस्या से पवित्र हुए परस्पर के मध्यवर्ती त्रिकोण देश को असी, वरना और गंगा इन तीनों के मध्य में स्थित वाराणसी के समान पवित्र बना दिया। 26 वर्टिकल बार सूखने के कारण अदृश्य श्यामा शुक्लाइन तीन वर्णों वाली सूची रूपी सरिता से परिवेष्टित जो वहां पर वायु धूलिकण आदि थे, वे भी परम मुक्ति को अपने साथ संसर्ग करने वाले प्राणियों को मुक्ति रूप फल देने वाली या दोषों से मुक्त करने वाली पवित्रता को प्राप्त हो गए। 27 हे राघव, प्रत्यज्ञान का स्वयं ही विचार करके जिसने परम कारण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया था, ऐसी वह सूची आज प्रबुद्ध हो गई। अपनी युक्तियों से विचार द्वारा आत्म परिचय का अनुसरण करना ही एकमात्र मुख्य गुरु है, अन्य गुरु मुख्य नहीं है। यद्यपि आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुति है, तथापि वह दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्यादि अन्य श्रुति के अनुसार शिष्य प्रज्ञा का ही अनुसरण करती है। 28 74 वा सर्ग समाप्त।